Plus. Zawiera cytykolinę oraz cynk, który pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych, takich jak pamięć, koncentracja i uwaga. Skoncentruj się i zapamiętaj. Pamięć z Axobrex Plus. Zapytaj w aptece o nowość. Axobrex Plus. Żegnamy reklamy. To jest wtorek, 24 dzień lipca, minęła godzina 18. W Trójce czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Zapadł wyrok w głośnej sprawie ataku na dwie kobiety w centrum Katowic. Mężczyzna, który pociął ich twarze, został skazany na 8 lat więzienia. Rośnie liczba ofiar pożarów w Grecji. 5 unijnych krajów oferuje pomoc w walce z ogniem. Z wojskowych składów w Odessie wyparowało ponad 200 tysięcy litrów paliwa. Dowódca jednostki został zdegradowany. 8 lat więzienia dla 27-letniego Sebastiana K., który przeszło rok temu w Katowicach rozbitą butelką pociął twarze dwóch młodych kobiet. Jedna miała rozległą ranę policzka, druga pociętą brodę. Poszkodowana będzie cierpieć do końca życia, ale nie można nie docenić postawy oskarżonego, który wielokrotnie ją przepraszał, mówiła podczas uzasadniania wyroku sędzia Joanna Sienkiewicz. Pan oskarżony został poddany bardzo dużej medialnej nagonce. Pan oskarżony, i to sąd docenia, przyszedł tutaj, nie spuszczał twarzy, nie ukrył się w celi i za każdym razem powiedział wprost: możesz nie przyjąć tych przeprosin. Ja to wierzę. Masz prawo nie przyjąć tych przeprosin, ale ja cię bardzo przepraszam. Całe swoje życie będę o tym myślał. Prokuratura oskarżyła Sebastiana K. m.in. o usiłowanie zabójstwa i domagała się dla niego 12 lat więzienia. Obrona wnioskowała o zmianę kwalifikacji prawnej czynu, argumentując, że sprawca nie działał z zamiarem zabójstwa. Z tą kwalifikacją zgodził się sąd. Prokurator Artur Ott nie wyklucza apelacji i zapowiedział, że zażąda pisemnego uzasadnienia orzeczenia. Pomijając już kwestię faktycznie trudną do rozstrzygnięcia w zakresie, czy był zamiar usiłowania zabójstwa, to z uzasadnienia ustnego, jakie słyszeliśmy, sąd przyjął, że nie było to pobicie pokrzywdzonych, tylko bójka, a w bójce teoretycznie wszyscy uczestnicy odpowiadają jako sprawcy. Wyrok nie jest prawomocny. 74 osoby zginęły w pożarach we wschodniej Attyce. Grecka Straż Pożarna podaje najnowszy bilans. Wśród ofiar jest dwoje Polaków, matka i syn. Lokalne władze obawiają się, że liczba ofiar nie jest ostateczna. Ponad 188 osób zostało rannych, w tym ponad 20 dzieci. Ogień we wschodniej Attyce wybuchł w poniedziałek po południu i z powodu silnego wiatru szybko się rozprzestrzenił. Do największej tragedii doszło w miejscowości Mati, gdzie w nocy ogień w ciągu kilku godzin strawił około 1000 domów. Grecja zaapelowała o pomoc do Unii Europejskiej. Na apel odpowiedziało 5 krajów: Hiszpania, Cypr i Bułgaria oraz Chorwacja i Portugalia. Oferty z państw członkowskich napływają do Centrum Reagowania Kryzysowego, którego pracę nadzoruje Komisja Europejska. Na razie do Grecji pojechały ekipy ratowniczo-gaśnicze z Cypru, poinformował rzecznik komisji Carlos Martin Rui de Jordejuela. Jesteśmy w stałym kontakcie z władzami Grecji. Jeśli poproszą o kolejną pomoc, będziemy koordynować wsparcie z krajów członkowskich. Do Aten poleciał unijny komisarz do spraw pomocy humanitarnej na rozmowy z greckim sztabem kryzysowym. Komisja Europejska może też przekazać Grecji zdjęcia satelitarne z unijnego systemu Copernicus, które mogą pomóc w akcji gaszenia, a później w oszacowaniu strat. Dane z programu obserwacji Ziemi są przekazywane niemal w czasie rzeczywistym. Takie zdjęcia otrzymała kilka dni temu Szwecja, również zmagająca się z pożarami, a wcześniej także Łotwa. Komisja Europejska monitoruje też pomoc, którą unijne kraje oferują władzom w Sztokholmie i Rydze. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ponad 200 tysięcy litrów paliwa zniknęło z wojskowych składów w Odessie na południu Ukrainy. Kradzież ujawniła specjalna komisja. To przestępstwo ukraiński minister obrony nazwał zdradą i zdegradował dowódcę jednostki. Nieprawidłowości na dużą skalę dopatrzono się w 46. Centrum Zabezpieczenia Południowego Regionu Ukraińskiej Armii. Komisja Ministerstwa Obrony w trakcie inspekcji doliczyła się braku 204 ton oleju napędowego oraz 2,5 tony benzyny 92-oktanowej. Według wstępnych ocen wartość paliwa to 6,5 miliona hrywien, czyli równowartość około 900 tysięcy złotych. Minister obrony Ukrainy generał Stepan Półtorak ocenił, że odpowiedzialni za kradzież zdradzili ukraińską armię. Poinformował też, że dowodzący jednostką zaopatrzenia oficer został pozbawiony rangi pułkownika. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Brytyjska aktorka Vanessa Redgrave dostanie Złotego Lwa za swoje osiągnięcia artystyczne. Nagroda zostanie wręczona podczas festiwalu filmowego w Wenecji, który rozpoczyna się 29 sierpnia. Brytyjka obchodzi w tym roku 60. rocznicę pracy aktorskiej. Vanessa Redgrave, która w zeszłym roku ukończyła 80 lat, zdobyła Oscara za rolę w filmie Julia Freda Zinnemana i była pięciokrotnie nominowana do tej nagrody. Jest laureatką wielu nagród za role teatralne. Wystąpiła w ponad 100 filmach i 16 serialach. Studiowała aktorstwo w Londynie, jest córką znanego aktora Michaela Redgrave'a. W laudacji dyrektor festiwalu Alberto Barbera napisał, że laureatka jest jedną z najwybitniejszych aktorek światowego kina i teatru, a jej aktorstwo cechują subtelność, wrażliwość, elegancja i odwaga. Vanessa Redgrave na wieść o otrzymaniu nagrody powiedziała włoskiej agencji prasowej ANSA, że jest niezmiernie szczęśliwa, zwłaszcza, że uwielbia Wenecję, gdzie zeszłego roku kręciła film oparty na opowiadaniu Henry'ego Jamesa, autografy Jeffrey'a Asperna. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Teraz informacja związana z pogodą. Jutro, w środę, 25 lipca, zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami na wschodzie wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu oraz burz. Czyli uwaga, mieszkańcy województw wschodnich. Możliwy tam także grad. Temperatury jutro od 23-24 stopni na Pogórzu Karpackim i Wybrzeżu do 29 stopni na Pomorzu Zachodnim, Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. W nocy z środy na czwartek na północnym zachodzie i krańcach północnych bez chmurnie, tam zachmurzenie małe, w pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane lub duże, miejscami przelotne opady deszczu. W czwartek, czyli wybiegamy do przodu, na Wybrzeżu i Pomorzu oraz na północy Wielkopolski, na ziemi lubuskiej zachmurzenie małe i umiarkowane. Poza tym zachmurzenie umiarkowane lub duże, czyli w zasadzie północna Polska, zachodnia i zachodniopołudniowa, tam pogoda dobra. Na pozostałym obszarze możliwe deszcze i burze. Uwaga na grad. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To miasto lwa, chociaż lwów podobno nigdy tu nie było. Na pewno jest za to azjatyckim tygrysem, olśniewającym gospodarczym sukcesem. To tu zachodzenie nago w hotelowym pokoju, rzucie gumy czy palenie grozi chłosta. I to podobno stąd najlepiej widać przyszłość. Trójka. Jesteśmy połączeni. Zapraszam na relacje z Singapuru. W środę w porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki oraz w programie Do Południa. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Na relacje zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Singapuru. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Krzysztof. Chciałbym się pochwalić. Od dłuższego czasu myślałem o nowym aucie. Trudno było się zdecydować. Wiadomo, takiej decyzji nie podejmuje się od tak. No więc właśnie wyjeżdżam fabrycznie nowym Aurisem z outletu Toyoty. Ma lampy LED, automatyczną klimę, wszystko ma. Decyzja nie była łatwa, bo nie sądziłem, że mam tam taki wybór. Cena? Nieco ponad 55 tysięcy złotych, także serdecznie polecam każdemu outlet Toyoty. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. 75. Tour de Pologne UCI World Tour. Narodowy wyścig niepodległości. Jesteśmy z Wami od 90 lat. Start 4 sierpnia w Krakowie. Meta 10 sierpnia w Bukowinie Tatrzańskiej. Najlepsi kolarze świata odwiedzą także Katowice, Zabrze, Szczyrk, Bielsko-Białą, Bukowina Resort. Codzienne transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują Tauron, Hyundai, Lotto, Grupa Lotos. Patroni medialni Onet, Fakt, Polska Agencja Prasowa, Cinema City. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Carrefour i Polskie Radio. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem do środy 25 lipca nektarynki kosztować mają 3,49 za kilogram, a do 5 sierpnia Coca-Cola, Fanta i Sprite w cenie 5,99 za dwupak 1,5 litra. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Dlaczego żylaki nóg wywołują ból? Powody mogą być dwa. Osłabienie żył i zakrzepy. To one mogą powodować żylaki, ból nóg, obrzęki i kurcze. Jak temu zaradzić? Zastosować tabletki Rostil. Silny lek na żylaki. Rostil przeciwdziała zakrzepom. Niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz żylaki. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcjum do bezsilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie pomidory kiściowe 44% taniej, 2,22 za kilogram. I winogrona jasne 5,99 za kilogram. Ryneczek Lidla, po prostu świeżo. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa.

takie uczucie niedokończonej sytuacji. To jest tak, jak zacznie się z kimś rozmowę i ona się urwie w połowie, no to jest niepewność, co było dalej. Chęć dokończenia i postawienia kropki na końcu zdania. No rzeczywiście, czytam parę książek na raz i dużo jest niezakończonych. Zwykle kończę, ale zdarza mi się tego nie robić. Myśli pani o tym podczas pisania? Gdybyśmy myśleli o tym my piszący, to przypuszczam, że większość z nas nie dokończyłaby pierwszego rozdziału. Elżbieta Herezińska, autorka powieści historycznych. Dlatego, że ta myśl może po prostu sparaliżować. Dzisiejsza kultura oferuje nam bardzo wiele. Dr Sylwia Stano, kulturoznawczyni, Uniwersytet SWPS. Daje nam pełny wachlarz możliwości i tak naprawdę kusi nas na każdym kroku jakąś ciekawostką, nowinką. I też sięganie po książkę jest bardzo kompulsywne. Staram się po prostu prowadzić te opowieści tak, żeby każdy bohater miał coś do powiedzenia przez całą linię akcji, czyli żeby był interesujący na początku, w środku i na końcu. Ale wiadomo, że wielu z nas to, co najciekawsze, zostawia na koniec. Na pewno to jest kwestia wyboru, jakie książki bierzemy do ręki. Czy ta właśnie książka nam pasuje osobiście, tak? Czy porusza jakieś ważne tematy dla nas? Czy możemy się utożsamić z bohaterem? Czy on w ogóle nas obchodzi? Natomiast koncentracja odgrywa tutaj szalenie ważną rolę. Coraz trudniej nam się koncentrować na długich tekstach, na fabułach. I tutaj seriale absolutnie cudownie zapełniają tę lukę i naszą potrzebę takiej linearnej narracji. Klucz problemu polega na tym, żeby przybywać to zaciekawienie czytelnika. Remigiusz Mróz, autor powieści kryminalnych. Bo jeżeli książka ma na przykład 900 stron, a my dopiero na 899 dajemy tę odpowiedź, no to przez całą resztę musi się dziać coś, co sprawi, że czytelnik będzie łaknął tej odpowiedzi na końcu. Dzisiaj kulturoznawcy mówią, że gra toczy się o czas i o naszą uwagę. Żyjemy w świecie, który pędzi coraz szybciej, w którym w ogóle mamy coraz mniej czasu na to, żeby posłuchać drugiej osoby. Tak więc trzeba trochę czytelnika wodzić za nos, trochę go zbijać z tropu i utrzymywać jego ciekawość, a jednocześnie utrzymywać też swoją, bo wydaje mi się, że jedno jest immanentnie związane z drugim. Każde wzięcie książki do ręki jest nawiązaniem relacji z autorem, z tekstem i tutaj każdy czytelnik musi sam zdecydować, czy ten tekst, który bierze do ręki, czy ta książka spełnia jego oczekiwania, czy też nie. Powinniśmy się zmuszać do kończenia książek, czy niekoniecznie? Porządna część mojej natury chciałaby właśnie wszystkim nam to zalecić, ale prawdziwa część mojej natury mówi, no trudno, trudno. Nie było chemii między tobą i opowieścią, poszukaj kolejnej. Jakby była dobra, to bym ją na pewno dokończył. Czasem robię sobie przerwy, odkładam książkę nawet nie kilka dni, a na przykład miesiąc dłużej. Jak wracam i mam to drugie podejście, to czasem jest tak, że ona mnie po prostu zainteresuje. Ja myślę, że życie jest zdecydowanie za krótkie, żeby czytać książki, które nas nie interesują. Nie lubię, jak coś jest niedokończone, jak leży na półce. A na stole? Na stole. Jak na stole leży, to już jest dużo lepiej. Ja znam takich, którzy czytają kilka książek naraz. Zatem każda z nich jest w jakimś sensie niedokończona, ale zmierzają w pewnym momencie do tego, żeby zakończyć lekturę. O niedokończonych rozmowach, a także przede wszystkim o niedokończonych książkach przygotowała materiał dla Państwa Justyna Goc. U nas teraz Patrick Depan. Jednego mniej, znów otworzyłem się. Wyciek z uchwałych słów, niewyparzonych ust. Skajdan zerwało się, czarne odbicie mnie. Granic rozsądku mur, zmuchnęło niczym wiór. Wytoczyło się najcięższe z moich dział, z mostu z grubych rur, prosto w sedno strzał. Przyznam, że lubię ból, lubię perfekcji brak, choć przez ten dziwny gust coraz mniej bliskich mam. Parę słów wstecz, dłoni ścisk, teraz w dłoniach twarz. Wichowe liście ze słów, niech szczęki opadną mi, niech ludzie się filtrują. Lub kłam, a nerwy pękną ci w szwach. Bawełnę zmień słowa, lecz przecieplenie wyparują. łączymy się w epizodyczne coś. Filmiemy klasy B, desenwolturę masz. Czemu nie użyć jej? Szepcze mi serce i znowu jednego mniej. Parę słów wstecz, dłoni ścisk, teraz w dłoniach twarz. Zrzuć figowe liście ze słów, niech szczęki opadną i niech ludzie się filtrują. Lud kłam, a nerwy pękną ci w szwach. To pełne zwiń słowa, lecz w tym cieple nie wyparują. Ten artysta nazywa się Patrick DePan. Czy państwo wiedzą, co wydarzyło się dokładnie 20 lat temu? Czyli to był 24 dzień lipca 1998 roku. Nasz Sejm uchwalił nowy podział administracyjny kraju. Zlikwidowano wtedy podział na 49 województw, wprowadzając 17. Przywrócono też instytucje powiatów. Reforma administracyjna była jedną z czterech wielkich reform przeprowadzonych przez rząd Jerzego Buzka. Jest też jedną z najlepiej ocenianych. O tym Anna Rokicińska. Jak zwykle przy okazji dużych reform nie obywało się bez emocji, które wciąż od czasu do czasu odżywają. Pierwsza sprawa to status miast wojewódzkich. Utraciły go 32 miasta. Mieszkańcy i ówcześni włodarze protestowali w obawie przed marginalizacją ich ośrodków. Jak mówi redaktor pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota Andrzej Gniatkowski, te emocje w niektórych miastach wciąż są żywe. Pierwszym zarzewiem problemów były oczywiście miasta, które utraciły status wojewódzki. Co jakiś czas pojawiają się projekty stworzenia kilku nowych województw, na przykład województwa częstochowskiego albo województwa środkowo-pomorskiego z Koszalinem jako centrum. Takich ambicji nie ma na przykład Włocławek, choć tęsknota za starym podziałem wciąż w mieszkańcach tkwi, przyznaje prezydent miasta Marek Wojtkowski. Cały czas te resentymenty istnieją, natomiast nie sposób dyskutować z reformami, które się już dokonały. Trzeba szukać możliwości w nowej rzeczywistości i oczywiście to robimy. Druga kwestia to ta, który powiat do jakiego województwa powinien należeć. Nie zawsze bowiem podział administracyjny odzwierciedlał podział historyczno-kulturowy. Podkreśla to zastępca dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich Grzegorz Kubalski. Dobrym przykładem jest to, że przecież w ramach województwa śląskiego Częstochowa i jej okolice to historycznie i kulturowo zawsze była związana z Małopolską, a nie ze Śląskiem czy Zagłębiem. Na to nałożyły się jeszcze ambicje poszczególnych miast, które za wszelką cenę chciały być siedzibą powiatu. Do porozumienia w tej sprawie nigdy nie mogły dojść chociażby Czarnków i Trzcianka. Dlatego powstał powiat, i tu trudna nazwa, Czarnkowsko-Trzcianecki. Ale od emocji przejdźmy do pieniędzy i sensu tej reformy. Tak mówił o nim ówczesny premier Jerzy Buzek. Istotą tej reformy jest więc decentralizacja finansów państwa. Pieniądze wypracowane w danym miejscu w pierwszej kolejności mają służyć realizacji tych zadań, których oczekują lokalne społeczności. Są to zadania tak zaniedbane jak ochrona zdrowia, pomoc społeczna, edukacja, rozwój kultury czy wreszcie ochrona środowiska. Zdaniem samorządowców i Grzegorza Kubalskiego pieniądze to wciąż problem w małych ojczyznach, czyli mówiąc wprost, nie idą w parze z nowymi zadaniami.

Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. 7 płytowych niespodzianek. Na 7 tygodni lata. www.sklep.polskieradio.pl. Tak długo czekam, ale... Selekcja najlepszych płyt z katalogu Polskiego Radia na tegoroczne wakacje. Odwiedź nas na www.sklep.polskieradio.pl. Zapraszamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wszyscy mówią o wakacjach, a przecież jest akcja Żniwa, każdy głos na wagę złota. I ja tak przy tej okazji to chciałem wszystkim kombajnistom i wszystkim żniwującym życzyć, żeby udały im się zbiory, żeby nie mieli awarii wszelkiego rodzaju maszyn. To ja, Karol Kombajnista. Bardzo dziękuję Pani Karolu. Każdy głos na wagę złota. A może jeszcze spróbujmy spojrzeć na te kłosy pod kątem słomy, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, że być może już niebawem wrócą do łask takie słomki ze słomy, naprawdę. Otóż duże koncerny, takie jak Starbucks, IKEA i McDonald's zadeklarowały, że do 2020 roku rezygnują z plastikowych słomek z uwagi na ich szkodliwy wpływ na środowisko. Czyżby zatem ten fantastyczny, kolorowy drink z palemką i ze słomką plastikową musiał już niebawem zniknąć z naszych stołów? Na miejscu na wynos, dobrze pani? Na mnie też będzie proszę, ale klasyczna na wynos, na mleku sojowym. Nie zastanawiam się nigdy nad tym, ale automatycznie tak z tą słomkę się bierze i ze słomki smak, myślę, że nie ma różnicy. Ze słomką piję wtedy, kiedy jest lód. Nie lubię słomki wtedy, kiedy jest jakieś farfocle, są owoce, cytrynka. Podobno przez słomkę człowiek się szybciej upija. Delektować się można napojem. To jest kwestia podejścia. Albo zachłannie wypija się, bo jest się bardzo spragnionym, albo się smakuje. Kupiłam sobie taką dużą kawę lodową. Piłam ją z takiego dużego plastikowego kubka z plastikową słomką. Siadłam z nią do metra, siedziałam sobie, rozkminiałam właśnie kwestię plastiku, który zaraz przecież wyrzucę do kosza. I miałam taką myśl, że kurczę, w sumie to właśnie robię coś, co jest sprzeczne trochę z moimi przekonaniami. Problem słomek jest dla ekosystemu morskiego poważnym problemem. Katarzyna Guzek, rzeczniczka prasowa Greenpeace Polska. Życie plastikowej słomki jest bardzo krótkie, trwa od kilku do kilkunastu minut. Natomiast później trafia jako odpad na wysypiska i do rzek, do mórz i do oceanów. Wielokrotnie zdarza się tak, że stworzenia morskie, żółwie, ryby połykają te plastikowe odpady, uniemożliwiając im oddychanie. W ogóle nie używamy słomek, a jak mamy, to używamy papierowych. Krzysztof Blitek, Kuchnia Konfliktu. Głównie dzieci małe proszą, czy rodzice dla małych dzieci proszą o słomki, a dorośli klienci już raczej nie proszą. W czasach PRL-u, a ja w takich czasach się wychowywałem, no to niestety plastikowych słomek nie było. Stąd tak jakby wykorzystanie słomki ze słomy po to, żeby można było tę namiastkę zachodu przenieść tutaj do domu. Były cięte właśnie taka grubsza słoma. Między tymi kolankami było przecięte i tylko trzeba było uważać, żeby nie pognieść. Ludzie to stosowali. W moich czasach, mojej młodości, to nikt tak nie rozgłaszał spraw higieny i w lokalach raczej sprawdzali jedzenie niż takie rzeczy, dodatki. Plastikowa słomka na pewno usprawniła życie. Jan Szatkowski, projektant. Ale jej kariera zaczęła się, kiedy nie mieliśmy świadomości, czym plastik jest dla nas. A jest tak naprawdę trucizną. Czy trzeba ją zaprojektować od nowa? Nie sama słomka jest problemem, tylko to z czegoś zrobiona. Anna Henszke, SH Studio. Są przecież restauracje, w których są szklane słomki. Są stalowe, są metalowe. Są wielokrotnego użycia, więc dlaczego nie? Nie zabijajmy pomysłu używania słomki, tylko zróbmy tak, żeby nie zaśmiecała naszego środowiska. I ktoś pociągnął słomką drinka. Ten temat podjęła Martyna Wojtkowska. Można się zastanowić, metalowa, szklana, a może jednak naprawdę warto wrócić do tej tradycyjnej słomianej słomki. Skoro podjęliśmy taki temat i przypomniały nam się czasy związane ze słomianymi słomkami, to zagrajmy naprawdę piękną, ale już piosenkę, która też ma sporo lat. Andrzej Dąbrowski i jego Zielono mi. A w kominie szurum burum, a na polu wiatr do wtórum, a na chmurze pal do rana, a pogoda rozśpiewana, zielono mi i spokojnie zielono mi. Bo dłonie masz jak konwalie, noc pachnie nam jak ten młody las, chłopie latem pełen mgły, a w ciszy leśnej tylko ja i ty. A pogoda rozśpiewana, a na chmurze bal do rana, gada woda i sitowie, że my mamy się ku sobie. Zielono mi jak w niedzielę, dziękuję ci. Najmilsza ma za tę zieleń, zielono mi. O ty, właśnie ty, w nocy we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą. W mieście złym muzyczne wspomnienie. Andrzej Dąbrowski. Inwestycja goni inwestycje. Jak Państwo widzą, w kraju wiele się buduje, ale brakuje rąk do pracy. Według szacunków Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa na rynku brakuje w tej chwili 150 tysięcy pracowników. Część dużych projektów jest już opóźniona. Czy z tego powodu? Nikt nie mówi tego wprost, bo przyczyn opóźnień może być oczywiście wiele, ale jak uważa Łukasz Oleszczuk ze stowarzyszenia SISCOM, problem ma zarówno branża kolejowa, jak i drogowa. To jest chociażby droga S8 Warszawa-Białystok. Także chociażby odcinek wielkopolski drogi S5. W przypadku inwestycji kolejowych jest to modernizacja linii kolejowej E75 Warszawa-Białystok, czy też modernizacja linii kolejowej 447 między Warszawą Zachodnią a Grodziskiem Mazowieckim. Dla nas to jest masakra dla mieszkańców, bo to jak ja mieszkam w Ursusie, to jest to duży problem. Do centrum jedziemy 40-50 minut, a bywa i godzinę autobusem, a 15 minut pociągiem. Brak rąk do pracy to jest jedna z największych bolączek firm budowlanych. Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Zdecydowanie dzisiaj najbardziej brakuje wykwalifikowanej kadry technicznej. Przede wszystkim cieśli szalunkowych, zbrojarzy, spawaczy, operatorów sprzętu typu koparki, walce, spychacze. To są takie zawody, które są absolutnie top 5. Znamy inwestycje, na których kadry i sprzętu jest za mało. Jan Krynicki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Aczkolwiek bywa też tak, że wykonawca finansowo ma problemy i źle zorganizował całą inwestycję. Potwierdziło się to, co mówiliśmy w ubiegłym roku. Mirosław Siemieniec, PKP Polskie Linie Kolejowe. Że rok 2018 będzie rokiem realizowania inwestycji i że Polskie Linie Kolejowe konsekwentnie będą wprowadzały projekty do realizacji. Był to sygnał dla wykonawców, że powinni przemyśleć i przygotować się zarówno pod względem sprzętowym, jak i pod względem odpowiednich pracowników. To, że mamy taki wysyp w bardzo krótkim okresie dużej liczby kontraktów, jest spowodowane tym, że brakuje u nas planowania perspektywicznego i strategicznego. Ciągłe zmiany. Może tą drogę zrobić, może tą drogę, bo inaczej widzimy rozwój kraju. Dzisiaj firmy borykają się z sytuacją, kiedy z jednej strony muszą zapłacić znacząco więcej za szereg materiałów budowlanych, takich jak stal, cement, ale również, a może nawet przede wszystkim, muszą zdecydowanie więcej zapłacić pracownikom, żeby wykonać te roboty, których się 2 lata temu podjęła, a jednocześnie ceny kontraktowe są generalnie stałe. Problem generalnie dotyczy wszystkich inwestorów, zarówno administracji rządowej, jak i administracji samorządowej. W przypadku mniejszych inwestycji, takich jak przebudowa drogi, remont czy budowa chodnika, zdarzały się sytuacje, że nikt się nie zgłaszał w postępowaniu przetargowym. Tak, są takie sytuacje. To chociażby warto wskazać przykład Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, który parokrotnie ogłaszał przetargi na projektowanie dróg dla rowerów i bardzo często nikt się nie zgłaszał, bądź ceny przedstawione przez oferentów były powyżej kosztorysu zamawiającego. Dzisiejsza sytuacja przy radykalnym wzroście cen powoduje, że wiele firm niestety zamiast zysków z robót budowlanych musi tworzyć rezerwy na straty, które nie są tylko teoretyczne, niestety się stają coraz bardziej realne. No proszę Państwa, w perspektywie zbliżających się wyborów samorządowych to dość istotne, gdzie budowa jest rozgrzebana i końca nie widać, a gdzie zostanie zakończona tak, żeby mieszkańcy mówili, no władza się postarała. Tym tematem zainteresował się Kuba Witkowski. Teraz 4 minuty z Manamem, a później już reportaż. No to nie będą 4 minuty z Korą i zespołem Manam. Troszkę piosenkę skrócimy, bo przed nami... Reportaż w Trójce. To było 10 lat temu, kiedy Marlena Szwemińska przeprowadziła się ze swoją rodziną z Elbląga do niewielkiej wioski Oleśno. I tam zakochała się w żuławskich krajobrazach. Założyła Stowarzyszenie Oleśno, Wieś z Pomysłem i każdego roku latem organizuje Noc Świętojańską. Co daje takie wspólne świętowanie? Jak obudzić w ludziach mistrzów? Zapraszam do wysłuchania reportażu Antoniego Rokickiego, Wieś z Pomysłem. Szukaliśmy przez 2 lata domu. jeździliśmy w różne miejsca i było to tak, że przyjeżdżamy najpierw sami, bez osoby, która tutaj nas prowadzała. Zobaczyliśmy dom, mówimy, jaka cudna rzecz, podobało nam się od razu. Później patrzymy stodoła, ja mówię, Boże, co z tą stodołą będziemy robić? Mówię, chyba ją trzeba zburzyć. Na co moi panowie krzyczą, nie, nie, absolutnie, my znajdziemy na nią jakieś tam przeznaczenie. Pamiętajcie, kamienna twarz, bo jak się kupuje dom, to trzeba mieć kamienną twarz. Ale u mnie się to nie udało, bo jak weszłam do tego domu, to tylko mówiłam tak, ojej, drewniane okna, o matko, jakie piękne klameczki, o matko, drzwi cudowne, ale jaka posadzka. I wszystkim byłam zachwycona. I mój syn mówi, no mamo, pięknie kamienna twarz u ciebie tam była, nie? Ja mówię, no tak. Ale muszę powiedzieć, że osoby, które sprzedały nam ten dom, należą do naszych największych przyjaciół. Przeprowadzili się tam kilka metrów dalej, że tak powiem, może kilkaset. Bardzo dużo działają na rzecz naszego stowarzyszenia. No właśnie, bo po 3 latach, od momentu, kiedy tu zamieszkaliśmy, postanowiliśmy, że trzeba trochę zaktywizować ludzi. Co tutaj się znajduje? Ja Mieszczuch, po prostu Mieszczuch, mam swoje własne truskawki, jakie mam plony, że nawet panie tutaj rolniczki i gospodynie domowe to mówią, Marlenka, gdzie tu wszystko rośnie? I fasolki, groszki, i nawet ogóreczki. A pomidory to mam po prostu cudne. Poszukaj, bo ja wczoraj używałam mnóstwo truskaweczek, nie? Ludźmi to się zachwyciłam, tymi mieszkańcami Oleśna. To są naprawdę wspaniałe osoby, dzięki którym naprawdę można rozwinąć skrzydła. I myślę, że to jest taka akcja mieszana, taka łącząca nas, bo oni powiedzieli, że do tej pory to wieś spała, a tak jakby szwe miejscy troszkę obudzili tutaj tych ludzi. Bardzo dużo pracowałam jako nauczyciel z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Jest taka mentalność ludzi, którzy pracują z osobami niepełnosprawnymi, że patrzy się na wszystkim przez pryzmat bardzo wielkiej takiej empatii i zrozumienia. Miałam taką potrzebę, żeby odkrywać w ludziach mistrzów. A ile osób mieszka w Oleśnie? Nas jest około 283 osoby. To chyba nie za dużo, prawda? Ale wystarczająco dużo, żeby coś ruszyć. Żeby założyć stowarzyszenie. No i tak się fajnie właśnie nazywa. Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Oleśna Wieś z Pomysłem. Ja pamiętam taką sytuację, że do tej pory się śmiejemy z naszą Halinką. Halinka mówi tak, jak zobaczyła ludzi nad stawem i ktoś tam mówi, teraz będziemy ciąć. A ona tam nasadziła mnóstwo pięknych drzew. Wyskoczyła do nas widłami i mówi, ciąć? Jak to ciąć? Ja nie pozwolę. Nie, tutaj nikt nie będzie niczego ciąć. I ja taka zdziwiona mówię, a podoba się pani tutaj? Bo ten staw wygląda na bardzo zaniedbany. Ona mówi, nie, nie, chodzi mi o drzewa. Ja mówię, o nie, drzewa są piękne, zostawiamy je. Bardziej nam zależy na tym, żeby tutaj ten stary płot już zdjąć, żeby trochę podkosić, żeby zrobić, wyrównać te brzegi. A, to ja jestem też za tym. To najpierw zaczniemy grabić rzęsę, bo naprawdę rzęsa po prostu zarastała na kilkanaście centymetrów. Teraz pojawia się, ale już nasze rybki, bo staw został zarybiony, wspaniale po prostu sobie z tą rzęsą radzą. A Halinka to jest nieoceniony członek naszego zespołu. Wiła wianki, rzucała je do falującej wody. Wiła wianki, rzucała je do wody. Wiła wianki, rzucała je do falującej wody. Wiła wianki, rzucała je do wody. Noc świętojańską wymyśliła nasza pani Benia, członkini naszego stowarzyszenia, któregoś razu przyszła do mnie i mówi, pani Marlenko, a może by tak noc świętojańską zrobić? A ja mówię, pani Beniu, a czemu by nie? Start! Kroją wszyscy, proszę bardzo. Można podejść, można zobaczyć, jak się odbywa krojenie chleba na czas. No, powoli teraz. Kroimy, kroimy. Półtorej minuty. Marcin Ślęzak, wójt gminy Gronowo Elbląskie. Jest to bardzo trudny teren, bardzo wymagający, ale dający dużo od siebie. Bo z jednej strony mamy bardzo żyzne gleby, bardzo żyzne ziemie, a z drugiej strony mamy te zatrważające czasami problemy związane z powodziami, z tą gospodarką wodną, więc tutaj trzeba bardzo skrupulatnie wszystko regulować, nad wszystkim mieć baczenie i oczywiście ciężko pracować. I jeżeli ktoś by nie wiedział, Jak scharakteryzować gminę Grodno-Elbląskie, to oczywiście bym powiedział, że ona słynie, bo tak mogę powiedzieć, będę tak zawsze mówił, że ona słynie. Z ciężko pracujących ludzi, znających trud pracy, organizowaniu tej pracy w trudnych często warunkach. Kiedyś usłyszałem takie zdanie, że trzeba oddać ludziom władzę. Tak się zastanawiałem, co to znaczy. Ktoś ma na myśli anarchię? Chyba to nie jest mój sposób myślenia. Oczywiście tutaj chodziło o te organizacje pozarządowe, o to, żeby dać ludziom ten udział w organizowaniu tych przedsięwzięć. I to zaczęło fajnie wyglądać. Niektórzy się zniechęcają, bo to jednak jest dużo pracy przede wszystkim na szczeblu wolontariackim. I to trzeba też zrozumieć, czyli ten czynnik społeczny, ten czynnik wolontariatu, że ja oddaję coś bezinteresownie. I jeżeli ktoś to zrozumie, to wtedy jest naprawdę pięknie i wesoło. Wiedzieliśmy, kto ja jestem, jakie mam nazwisko, ale nie znaliśmy się od tej innej strony. Tego typu przedsięwzięcia, a zwłaszcza Noc Świętojańska, właśnie to pokazuje, że sąsiad to nie jest tylko adres. To jest też osoba, która ma swoje hobby, swoje myśli, swoje założenia, swoje kawały, swoje dowcipy i życiowe anegdoty. Pokochałam te Żuławy. Ja widzę tutaj wielką różnorodność i widzę te zabytki, te stare domy podcieniowe, które można w okolicach zobaczyć jeszcze. Można, naprawdę one są przycudnej urody. Ludzie, którzy tutaj mieszkali, mieli też taką fantazję po prostu, że te domy to nie są takie proste, jakieś sklecone, tylko rzeczywiście to są rzeźbione domy, które mają przepiękne po prostu ornamenty. Wyglądają przycudnie, wspaniale wprost. Na przykład w naszej gminie Grodno-Elbląskie jest kilka takich wspaniałych zabytków. I myślę, że to chyba na tym tak polega to właśnie tutaj życie w tym Oleśnie, że ja mam taką ciągle pęd do tego, żeby coś robić. Może mam ADHD. Myślę, że coś w tym jest, ale wydaje mi się, że szkoda życia na to, żeby tylko po prostu przesiedzieć przed telewizorem, żeby tylko po prostu tak mechanicznie właściwie, tak konsumpcyjnie przeżyć. Wydaje mi się, że życie jest po to dane, żeby po prostu coś od siebie dać i coś wtedy się dostaje od innych. Zabieracie chleb, proszę do grochóweczki dać. Do grochóweczki. Tak, żeby się nie zdejmował. A deseczki i noże są w prezencie dla was za wspaniałą walkę. Proszę bardzo, gratulujemy. I to jest taki fragment zabytkowego kompleksu parkowego. Należał do bardzo pięknego tutaj właściciela, Frizy chyba się nazywał. No dobrze, że nam też gmina pomaga, bo to rzeczywiście jest duży obszar do koszenia. Gmina jest zawsze chętna na wszystkie nasze spotkania czy jakieś tam uroczystości. Pięknie pomaga, żeby ta wieś była taka do pokazania ludziom, bo jest naprawdę co pokazać. I ten park, tu w nim postawiliśmy tą siłownię zewnętrzną. To jest wiata z panelami fotowoltaicznymi. Tam można sobie ten prąd na 10 minut włączać. Jak zabraknie jeszcze za mało, to drugi raz trzeba nacisnąć zielony guziczek i znowu ten prąd po prostu tam jest do użycia. Ale jest też inna rzecz. To jest strefa bezpłatnego Wi-Fi. Kiedyś miałam taką sytuację, że przychodzi taki chłopaczek i mówi tak: proszę panią, coś trzeba zrobić, bo nie ma internetu, a ja mam lekcję do odrobienia. Ja mówię: słucham? On mówi: no bo ja przychodzę, jak mam jakieś lekcje, to tutaj mam internet i mogę coś poszukać. Po prostu byłam wzruszona, sobie pomyślałam, nawet nie wiedziałabym na początku, że to w takim celu zostało tu postawione, żeby jakieś dziecko mogło skorzystać z bezpłatnego internetu, żeby wykonać pracę domową. Wszystkie panie z wianeczkami na głowach zapraszamy! Elunia! Ela! Biorę udział w konkursie na najpiękniejszy wianek. I liczy pani na wygraną? No nie bardzo, bo pewnie ładniejsze mają, no ale jak się uda, to się uda. No, by się udało otrzymać. No, pewnie mają i ładniejsze. I co, ciężko się robi taki wianek? Bardzo lekko, dlatego że ja dużo robię różnych sztucznych kwiatków, współpracuję z osobami niepełnosprawnymi i robię palmy, a do palm trzeba zrobić kwiaty. W związku z tym i 3000 przez zimę zrobię. 3000? 3000 kwiatów, a czasami i więcej. Panie Ganeczka, proszę bardzo. Pani Sylwia, ja pierwsza osoba w jednym wianku. Maciej Romanowski, starosta powiatu elbląskiego. Stowarzyszeń, organizacji pozarządowych w powiecie elbląskim, który liczy 9 gmin i 60 tysięcy mieszkańców, to jest około 200. Niektóre przeżywają zloty i upadki. Potrzebna jest lokomotywa, czyli taka marlenka. Szefową takich wszystkich organizacji, tych pozarządowych, jest pani Halina Cieśla ze Stowarzyszenia Aniołów w Aniołowie. Wszyscy ciągną ten dobry przykład z Aniołowa, rozlewa się na cały powiat. powiat zabezpiecza kwotę około 260 tysięcy na różnego rodzaju projekty dla organizacji pozarządowych. Oczywiście nie jest to rozdawnictwo, trzeba napisać odpowiedni wniosek, umotywować, pokazać takie działania ponadlokalne, nie może być to tylko, powiedzmy, jakaś zabawa w sołectwie, czy jakiś mały meczyk i można pozyskać środki. 260 tysięcy to są granty, później jeszcze coś takiego jak konkursy dla najbardziej aktywnej wsi. Były tu też osoby, które przez lata nie mówiły nawet sobie dzień dobry, a teraz to są przyjaciele, którzy po prostu współpracują ze sobą w stowarzyszeniu, także to jest niezwykłe. Jak widzę po prostu, co się dzieje, to łzy mi stają w samej w oczach, ja się często wzruszam, bo po prostu ludzie są piękni i potrafią naprawdę obudzić w sobie mistrza. Muzyczny stempelek ode mnie, czyli Bob Marley i jego Buffalo Soldier. Jeszcze wrócę na moment. Przed chwilą słuchaliśmy reportażu Antoniego Rokickiego. Bohaterką tego reportażu była mieszkanka Oleśna, Marlena Szwemińska. Można powiedzieć, pani Marlenie, brawo, świetny był pomysł z tą przeprowadzką. Autopromocja. Co, gdzie, kiedy? Koncerty, płyty, zapowiedzi krajowe i zagraniczne, czyli muzyczny rozkład jazdy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku o 7.50 i o 8.50. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! W sklepach Euro i na euro.com.pl lipcowa karuzela promocji! Tylko teraz, tylko przez 3 dni, trzeci produkt taniej aż o 30%. Kup dowolne 3 produkty, a na trzeci tańszy dostaniesz 30% rabatu. Tylko 3 dni! Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje Hepa Slimin. Tak, ale Hepa Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, Hepa Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby.